Jaké jsem kdy viděl? No, čisté svědomí je vzácnější než palác ze zlata. Přítomnosti šána nemluvíte, pokud vás k tomu on sám nevyzve. Není příliš proslavený pro svou skovivost. Je nemoudré dráždit besty. Ty a tvá přísluh? Ke mně se nikdy nezachoval špatně. To je přece logické, jsi jeho chráněnec. Žid, který přišel z Anglie. Gádává králové. Ani ti, kteří jsou šáhovi nejblíženi, jsou ušetření jeho náladovosti a hněvu. Nejen muži, i ženy. Ženy, ano, ale šáh. Má ten největší harem z celé Asie a když se mu zlíbí, vezme si kteroukoliv, po které zatouží, i když je vdaná, vezme si ji a zasadí do ní své královské sémě. A jediné, co z toho má její muž, je koš plný sladkých melounů. Sladkých melounů. Ano, melouny, které si může dovolit jenom šach. Šach a jediný skutečný a opravdový šach. Zde jsou mý hrdinové, kteří porazili mor přírázu. Výsosti, nechám na vaši počestu spořádat hostinu. Těšte se a užívejte pohostinnosti mého paláce. Angličané, slyšel jsem, že ve tvé zemi muži nemají žádný har. Vaše výsosti nemohou být šťastnější s žádnou jinou ženou, než s tou svou. Nic tak absurdního jsem v životě neslyšel. Vaše veličenstvo, jestli je čerstvý ženatý, on a jeho žena bydlí v mém domě. Můj drahý anglický příteli, zdá se, že v šachu už si mnohem chytřejší než v životě. Jako svatební dar ode mne dostaneš vlastní dům. Děkuji, vaše výsosti. Poštaňte. I s Fahály, vaším dlužníkem, přípíme na naše přátelství, na naše velké vítězství nad morem.